Ja, dus hallo luisteraar. Ja, we staan dus in de hockey midden. Nou ja, er gaan allemaal dingen gebeuren. Er zit nu iemand op het podium in een soort huis. Hoor. En ze zijn nog even aan het overleggen, denk ik. Dat het allemaal verder moet. Maar het lijkt er wel op dat daar iets gaat gebeuren. Ik kan daar nu even niet naartoe lopen, want ik zit nog een beetje vast. Dus we wachten in spanning af wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, ik kan ondertussen misschien wel zeggen wat ik allemaal om me heen zie. De mooie groene muur bij het geluidshok links in de zaal. Daar hangen een aantal beeldende kunstwerken. Maar ook wel een soort 3D. Maar ja, het zijn toch eigenlijk wel een soort van schilderijachtige dingen. Waarop allerlei dingen met fietsen te zien zijn. Het zijn geïnspireerde werken. Fietsen. Dan hangt er een shirt met Mutant bedrukt in rood. En dan is daar in de hoek, vlakbij de speaker, zie ik een projectie van iemand die zijwaarts in een deur staat. Dan zie ik het podium. Ik draai met de klok mee. Op het podium zie ik een huisje met... Nou, iemand die lijkt een soort engels, maar het zijn geen vleugels, maar het is een eenhoorn. Oh, dat is een rugzak. En het is geen eenhoorn, het is een pelikaan. Een pelikaan rugzak. Nou, het huisje is ontruimd inmiddels op het podium. Oh, het is een soort kasteel van assenpoester of zo. Hallo. Maar er staat wel iemand op het podium en die gaat de zaak openen. Ja.